طيب الخاتمة ختميشو أختي أنا ختميشة كتابه هيك الخاتمة ختميشو أو ميشو كتاب أنا يليزا نينو لكفونغا كتابه هيك نينو لميشو لمواندش الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أنا سمع الحمد لله سفنجيما نستحكي الله الذي الله أنباي بنعمته وسباب ينعم ذاك تتم الصالحات ينتمي من بميما والصلاة والسلام نا صالنا سلام على نبينا محمد زشوك يو يمتميت محمد وآله نجو يوات ونمبني قواك وصحبه نجو يمصحب ذاك أجمعين wote kwa ujumla. Amma baadi, ama baada ya haya yaliyotangulia, pana mengine yajayo. Anasema waqad yassara Allah subhanahu, kwa hakika amewepesisha Allah subhanahu bifadlihi wa karamihi, kwa fadla zake na ukarimu wake, kitabata hadha albahthi, kuandika hii research, hii bahth, kuandika huu utafiti, fima yataallaku bitaharati almar'ati almuslima, katika yale ambayo yanafungamana na tahara ya mwanamke muislamu. Mama anasema hapa hafidha Allah, Allah amesahilisha kwa fadhila zake na ukarimu wake kuandika hii bahthi, fima yataallaku bitaharati almar'ati almuslima, katika yale ambayo yanafungamana na tahara ya mwanamke muislamu. Min umuri alhaidh, katika mambo ya hedhi, wa nifasi, na mambo ya nifasi, wa ma yartabitu bihima, na yale ambayo yanafungamana na viwili hivyo, yani yanafungamana na hedhi na nifasi. Fa awaddu an akhtima, asema na nikapendelea mimi kuhitimisha, fa awaddu an akhtima, na nikapendelea mimi kuhitimisha, yani huyu mwandishi, bi ba'dhi at-tanbihati al-khassa bil mar'a, kwa baadhi ya mazinduo maalumu kabisa kwa ajili ya mwanamke. Kuna mambo hapa nataka ayaseme wakati huu anahitimisha kitabu hiki. Jambo la kwanza, wahid, ala al-muslimati أن تعلم أن الحيض أمر قد كتبه الله على بنات آدم. أتكوجيه هلو على المرأة على المسلمة نجيو يا منامك مسلم نواجبواك أي منامك وكإسلام على المرأة نجيو يا منامك وكإسلام أن تعلم أجيونا فهام أن الحيض ومبهكيك حيذي أمر نجامو أمبالو قد كتبه الله على بنات آدم, وحقيقة أملي فرضيش الله أملي حكمية الله يو يوانواك وتوتو آدم, قد كتبه الله وحقيقة أملي حكمية الله نقول قدرية إلي جامو لحيثي على بنات آدم يو ya watoto wa kike wa Adam, wanawake. Asema faqad ya'taridha athnaa ada'i ibadati alhajj, ada'i ibada, faqad ya'taridha athnaa ada'i ibadatin, na inaweza ikamuingilia hiyo hedhi, yani ikamjia kwa ghafla. Faqad ya'taridha, na inaweza ikamuingilia huyo mwanamke hiyo hedhi, athnaa adai ibadatin, wakati wa kutekeleza ibada. Wakati mwingine hedhi inakuja ghafla, mwanamke yuko katikati ya ibada, hedhi hiyo. Asema faqad ya'taridha, na inaweza hiyo hedhi ikamwingia huyo mwanamke, athnaa adai ibadatin, katikati ya kutekeleza ibada, kalhajj walumra, kama vile ibada ya haji na umra, katikati ikamjia kama ilivyomtokea Aisha radhiallahu ta'ala anha, mpaka akalia kwa unyonge. Hedhi imemjia katikati ya ibada yake ya haji, ikampa huzuni kabisa. Aisha akaona sasa kuna ibada mtazishindwa mimi eh? Akawa akilia Aisha radhiallahu ta'ala anha. Kwa hivyo inaweza ikamuingilia hedhi mwanamke katikati ya ibada, kama vile ibada ya haji au umra. Bali yasema waqad tafutuha baadhi taat, na zinaweza zikampita mwanamke baadhi ya taa. Waqad tafutuha baadhi taat, na zinaweza zikampita huyo mwanamke baadhi ya taat, baadhi ya mambo ya kiibada. Min siyamin, miongoni mwa funga. Min siyamin, miongoni mwa funga ambazo, ukisema hivyo ndio sahihi zaidi. Min siyamin, miongoni mwa funga ambazo, la yatakarraru fi sana, hazijirudii katika mwaka. Funga kama hizi pia zinaweza zikampita mwanamke kwa sababu ya hedhi au nifasi. Waqad tafutuha, na zinaweza zikampita huyo mwanamke baadhi taat, baadhi ya taa. Min siyamin, miongoni mwa funga ambazo, la yatakarraru fi sana, hazijirudirudii katika mwaka. Pengine kwenye mwaka mara moja tu funga hiyo ndio inapatikana, alafu wakati huo imekuja hiyo funga, mwanamke ana hedhi. Anatolea mfano wa hizo funga ambazo hazijirudii katika mwaka, kayaumi Ashura, kama vile siku ya Ashura, siku ya kumi ya mwezi wa Muharram au yaumi Arafa, au siku ya Arafa, siku ya tisa ya mwezi wa Dhulhijja siku kama hizi ambazo kwa mwaka ni mara moja tu, wala hazijirudii kwa mwaka, labda mara mbili au mara tatu, zinampita sunna kama hizi kwa sababu ya haidh au nifasi. Asema waqad yanaluha alhamu walhasratu, na waqad yanaluha, na kunaweza kukampata huyu mwanamke, waqad yanaluha, na inawezekana ukampata huyu mwanamke alhamu, huzuni akapata huzuni na simanzi kubwa waqad yanaluha alhamu, na kwa hakika inaweza ikampata huyu mwanamke huzuni na simanzi, walhasratu na sikitiko alhasra, sikitiko ambayo linaambatana annadam, walhasratu, na likampata sikitiko, ala fawati dhalika alaiha, juu ya kupita jambo hilo juu yake, mfano hizo funga ambazo hazikariri katika mwaka. Ala fawati dhalika, juu ya kupita hayo, yani ya taa ambazo zingine hazijikariri katika mwaka, alaiha, kumpita yeye mwanamke, akapata huzuni, simanzi, akapatwa na sikitiko, alhasra. Sasa huyu mama anakutia moyo, walakin litaalam, lakini afahamu mwanamke, anna fadla Allahi wasi'un, hakika fadla za Allah ni pana, ni zenye kukunjuka. Walakin lakin litaalam, afahamu huyu mwanamama, anna fadla Allahi wasi'un, hakika fadla za Allah ni zenye kukunjuka. Ukhti, usiwe mnyonge. Wa anna Allah subhanahu, na kwa hakika Allah subhanahu, yaktubu laha al-ajra biidhnihi ta'ala, anamwandikia yeye ujira kwa idhini yake Allah ta'ala. Muda wa kuwa ulikuwa una nia thabit ya kuitekeleza ibada fulani, ima ni ibada ya funga au ibada ya sala lakini ukafikwa na hedhi kabla hujaifanya ibada hiyo, Allah anajua nia yako, utalipwa wewe kwa nia yako. Mwanamke, usihuzunike. Na hapo chini hapo ameleta riwaya, hadith adhim inda al-Imam Muslim, qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ameweka kinamba hapo chini, Mtume aliwahi kusema, inna bil madinati la rijalan ma sirtum masiran wala qata'tum wadiya illa kanu ma'akum habasahumul maradu wa fi riwayatin illa sharakukum fil ajr. Na imekuja habasahumul udhru, eh? Mtume anasema inna bil madinati la rijalan, hakika kuna katika mji wa Madina watu wako, watu tumewaacha Madina. Asema masirtum masiran, hamjatembea mwendo wowote, wala kataatum wadia, wala hamjalikata jangwa wakati mnatembea kwenda kwenye jihad, illa kanu maakum, isipokuwa wamekuwa wao wako pamoja nanyi. Wenyewe wako Madina, nyie mko kwenye majangwa huko mnatembea mnaenda kwenye jihad, lakini wao wako na nyinyi, yani biqulubihim, wako na nyinyi kwa nyoyo zao, yani kama vile wako pale, namna ule moyo wao ulivyo na nyinyi, wanavyoumia kwa nini hawajatoka jihad na Mtume alayhi salam. Kitu gani kimewabakisha Madina? Habasahumul udhru, habasahumul marad, yamewazuia wao maradhi. Wa fi riwaya, na imekuja kwenye riwaya, illa sharakukum fil ajr, isipokuwa wanakushirikini nyinyi katika ujira, wako pamoja nanyi katika malipo, kama mnavyolipwa nyinyi na wao wanalipwa, kwa sababu wako na nyinyi kwa nyoyo zao na nia zao, walikuwa wamekusudia na wao kutoka, lakini wakafikwa na udhuru. Kisha kaleta fatwa ya Ibn Uthaymeen hapo chini, ambayo inaelezea kama inavyoeleza hadithi kwamba mtu akiwa amelikusudia jambo na akashindwa kulifanya kwa sababu ya udhuru, Allah humpa ujira. Sasa wanawake wa Kiislamu, mnaposhindwa kuzifanya baadhi ya ibada ambazo mlitamani kuzifanya kwa sababu ya hedhi, msichukie. Wako wanawake mpaka hulia, mfano kwenye Ramadhani ameshaanza, ameona anakwenda sasa, ameikata Ramadhani yake, kumi la mwisho linaingia tu ndo ameshafanya, ameshajipanga mwenyewe afanye qiyamu layl, tahajudi zake, akithirishe ibada, mara hao wageni wamekuja. Pana wanawake huchukia, wengine wakalia, akapiga piga miguu chini wewe ridhika na makadirio ya Allah, pana ujira ukhti, unalipo kwa nia yako. Wasia mzuri huu mwanamama anautoa, eh. Thani ya jambo la pili, ala almuslimati an ta'lama anna iftaraha fi ramadana fi ayami alhayd wan nifasi huwa ta'atun li rabbiha. I wallah, ala almuslimati, na ni juu ya mwanamke, an ta'lama, afahamu, fahamu e mwanamke, anna iftaraha fi ramadani, kwamba kufuturu kwake katika Ramadhani, ule kufungua kwake akashindwa kufunga, eh? Anna iftaraha fi ramadhana, kwamba hakika kufungua kwake huyo mwanamke katika Ramadhani, fi ayami alhayd, katika masiku ya hedhi, wan nifasi, na katika masiku ya nifasi, ya kufanya kwamba ukafungua saumu yako, eh? Afahamu kwamba uko kufungua kwake katika hiyo Ramadhani, katika masiku ya hedhi na nifasi. Asante. Huwa ta'atun li rabbiha, jambo hilo ni taa kwa mola wake, alladhi amaraha bisiyam, mola wake ambaye alimuamrisha huyo mwanamke kufunga, fasamat, kwa maana afahamu hiyo ni taa kwa ajili ya mola wake mlezi, alladhi, mola mlezi ambaye, amaraha bisawm, amemwamrisha yeye kufunga, fasamat, na mwanamke huyo akafunga, ha? Akutii amri ya mola wake, lakini waamara bilfitri, na akamwamrisha yeye huyo Allah kufungua, faaftarat, na akafungua. Wewe unatii amri ya mola wako, sasa mbona unahuzunika? Ulimtii mola wako ukafunga, na sasa umemtii ukafungua kwa sababu ya hedhi. Wa huwa aidan min husni alittibaa, na jambo hilo vile vile la kufunga unaporuhusiwa na kufungua unaporuhusiwa. Wa huwa aidan, nalo hilo jambo vile vile, min husni alittibaa, ni miongoni mwa uzuri wa kumfuata. Wa huwa aidan na jambo hilo vile vile min husnil ittiba' ni katika uzuri wa kumfuata linabiha Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabii wake huyu mwanamke ambaye ni Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Kwa hiyo wasio wa pili huu nao mzuri kabisa eh? Thalithan wa tatu ala almuslima ni juu ya mwanamke, ala almuslimati ni juu ya mwanamke, antaharisa apupie ni maana afanye juhudi eh? Ala almuslima ni juu ya mwanamke, antaharisa apupie ala taallumi juu ya kujifunza eh? Kulli ma yataallaku kila ambalo linafungamana biumuri tahara na mambo ya tahara, jifunze mambo ya tahara yako, wakati gani inaingia tahara, namna ya kujitaharisha. Wa an la tatahawana fi dhalik, na katu asizembee katika hilo. Wa an la tatahawana fi dhalik, na katu asizembee katika hilo. Lima lahu min taathirin eh? Kwa yale ambayo yamo katika jambo hilo, lima lahu kwa yale ambayo yamo katika jambo hilo eh? La kujua tahara yake, lima lahu kwa yale ambayo yamo katika jambo hilo. Min taathirin ala ummahati al-ibadat, miongoni mwa kuathiri juu eh? Ya zile mama katika ibadat, mambo ya tahara na hedhi yanaathiri ibada, maana yamefungwa na mambo ya kiibada, swala, saum, hajj, umra, vyote vimefungwa na tahara. Sasa mwanamke asipojifunza mambo haya au akafanya uzembe, kuna kuathirika eh? Lima lahu kwa yale ambayo yapo katika hilo. Min taathirin ala ummahati al-ibadat, ikiwemo kuathiri juu ya zilizokuwa mama katika ibadat. Anazitaja hizo ibadati mama eh? Kasalati, kama vile sala, wasiyami na funga, walhajj na hajj, walumra na umra, wa ghairi dhalik, na mengine yasiyokuwa hayo. Jambo la nne na la mwisho anasema, waqad ta'ridu lilmar'ati halatun lam yarid dhikruha baina hadhihi alqawa'id walmasail fa'alayha an tas'ala tabibatan mukhtassa ala mahiyati ad-dam hal huwa hayd am la ha? Ushauri huwa anakupa katika nukta hii ya nne. Qad ta'ridu lilmar'a, inaweza ikamtokezea mwanamke. Qad ta'ridu lilmar'ati, inaweza ikamtokezea mwanamke. Halatun, hali fulani. Lam yarid dhikruha, haujaja utajo wake hali hiyo. Lam yarid dhikruha, haujaja utajo wake hali hiyo. Baina hadhihi alqawaidi walmasail, baina ya hii misingi hapa na haya majambo. Anakusudia kwamba kuna hali inaweza kutokea mwanamke katika mambo haya, hedhi, nifasi, mambo ya damu, ikawa hali hiyo haijatajwa katika kitabu hiki, yani katika haya tuliyosoma yote, hali hiyo iliyokutokea haipo, yani ikawa ni damu nyingine kabisa ya tofauti ya aina yake. Anakupa ushauri, fa'alaiha, na ni juu ya mwanamke huyo ambaye imemtokezea yeye hali ambayo utajo wake hali hiyo haujaja hapo kwenye kitabu hiki, kwenye hizi kawaidi ambazo tumezisoma na haya masaili, akapata hali nyingine mpya, kuna damu nyingine mpya hatujaizungumzia hapa inamtoka. Fa'alaiha, anakushauri mwanamama huyu, na ni juu yake huyu mwanamke, antasala tabibatan mukhtassa, amuulize daktari wa kike mwenye ujuzi huo maalumu daktari wa kike mwenye ujuzi huo maalumu, mwenye khususia yake. Antasala tabibatan mukhtassa, amuulize daktari wa kike aliye maalumu kwenye maradhi hayo, amuulize nini? Amma hiyati dam, kuhusiana na uhalisia wa hiyo damu. Mahiya aslu shay amuulize kuhusiana na uhalisia wa hiyo damu, damu gani? Hal huwa hayd, je hiyo ni hedhi am la, au sio hedhi? Anasema فقولها هو الفيصل في ذلك na kauli yake yani huyo daktari mjuzi maalumu fa qawluha na kauli yake huwa al-faisal ndio kipambanuzi fi dhalika katika hilo kauli yake ndio itakata mambo kwamba ni hedhi au si hedhi kwa hivyo pia uwe na desturi unapoona mabadiliko katika mwili wako ukaona damu ambayo haieleweki haijakaa kama hedhi wala sio kama istihala wala sio damu ya nifasi wala sio kama asufra wala sio kama alkudra usikae tu mfano sisi tumesoma hapa damu mbalimbali lakini kuna baadhi ya damu hatujazisoma mfano ukaona wewe unatokwa na damu ya blue mathalan damu ya blue alafu ukatulia tu unaona kama hii ni hedhi hapana hedhi ya blue sasa nenda kaulize kwa madaktari mbona kuna damu hii imebadilika inakuja na rangi hii au kapata damu pinki au rangi ya Fanta alafu unatulia tu kaulize pengine pana mishipa imepasuka huko au pana maradhi ndio ushauri anaotoa ukhti hapa khitaman khitimisho as'alul maula ukhti anaomba dua as'alul maula an yuallimana ma yanfa'una namuomba mola mlezi an yuallimana atufundishe sisi ma yanfa'una kile ambacho kinatunufaisha sisi wa yanfa'na bima 'allamana na atunufaishe sisi kwa kile ambacho ametufundisha innahu ala kulli shay'in qadir hika yeye juu ya kila kitu ni muweza wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi والحمد لله رب العالمين انتهى الكتاب ابو بنفواتيه amekutajia maraji vitabu ambavyo amevitumia kwenye uandishi wa misingi hii kama ni mwanamke msomi na wewe utarejea kwenye maktaba yako ukapita huko alikopita utapata faida nyingi akakuwekea maraji vitabu ambavyo amevitumia kwenye bahthi yake hii kwenye research yake hii ya kuandika kijirisala hiki hajafanya uchoyo kwa kuwekea vitabu hapa na wewe kavisome hivyo hadha wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alkiram ajma'in wa jazakunallahu khairan.